środki, niedozwolone substancje i musi być ukarany za stosowanie dopingu, tyle że nie przyjął go świadomie, zapewnia prezes klubu Marek Jankowski. Wiemy, że Patryk nie wziął tego sam, że to środek, który znajduje się na 99% w odżywkach. Te odżywki z pewnością są dostępne w sklepach. Jest to taki środek, który można używać podczas treningu w Polsce, nie można używać podczas zawodów. O to poprosiliśmy zaprzyjaźnionego z nami pana doktora Roberta Zapotocznego. Wyjaśnił, o co chodzi z tym składnikiem. Zawiadujący falubazem i sam zawodnik liczą na najniższy wymiar kary ze strony Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Zerkamy na to ciągle, co dzieje się, co właściwie wydarzyło się w Berlinie i wreszcie mamy pierwszy medal dla Polski w pływackich mistrzostwach Europy. Paweł Korzeniowski dopłynął na trzecim miejscu w finale wyścigu na 200 metrów delfinem. Wracając do dopingowych grzeszników, inny z nich, Mariusz Wach, swoją 8-miesięczną dyskwalifikację za doping w pojedynku z Władimirem Kliczką odcierpiał już ponad rok temu, ale do ringu wejdzie dopiero 17 października, wtedy zaprezentuje się na bokserskiej gali w Dzierżonowie. Kibicom tenisa przypomnę jeszcze, że Jerzy Janowicz zagra dziś wieczorem o półfinał turnieju ATP w Winston-Salem. Rywalem Polaka będzie Belg Dawid Goffin. To spotkanie powinno rozpocząć się około godziny 21. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. W nawiązaniu do meczu Legii z Aktobe, słuchacz napisał, pan Marcin, hehe, cwaniaki z Łazienkowskiej chcą zdążyć przed redaktor Szydłowską. I dali radę. Dali radę, zdążyli, wygrali. Jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i w nocy zimno. Na Podlasiu temperatura spadnie do 6 stopni, w centrum 7, na zachodzie najcieplej 10. Na południowym wschodzie możliwe mgły. Jutro w ciągu dnia sporo słońca, a przelotne opady możliwe na Pomorzu Środkowym i tylko tam. Cieplej, trochę cieplej niż dziś, temperatura w ciągu dnia od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. I tak by zdążyli przed redaktor Szydłowską, bo redaktor Szydłowska dzisiaj w Katowicach. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. W Katowicach, ale słyszałam tutaj w Katowicach bardzo dobrze słychać i nawet bym mogła się obrazić albo zagniewać, ale wiesz, że to stoję tak pod kościołem świętych apostołów Piotra i Pawła i mam zupełnie inny nastrój. Ekumeniczny. Rozumiem. Wyrozumiały, pełen miłości. Rozłożyłaś mnie na czynniki pierwsze dzisiaj w audycji Ja tu gram. No, słyszałam. Sprawiłyśmy ci wielką przyjemność z Anią. Tak, czułam, że byłeś naprawdę mile zaskoczony, że zostałeś rozpoznany. Byłem prawda? Zaskoczony. Komplikowałeś trochę listę, a tutaj byłem taka niespodzianka. Byłem zaskoczony, ale mile, rzeczywiście. Pozdrawiamy cię gorąco z Warszawy. Jaka pogoda w Katowicach? Pozdrawiamy. W Katowicach spokojna wiosna, tak bym określiła. Lato chyba na razie zapomniało, ale nie pada, nie ma żadnych przeszkód, które nie pozwalałyby chodzić po prostu po dworzu, ale zachęcamy wszystkich, aby zmierzali w Katowicach do miejsca, w którym już o 20 punktualnie uroczyście rozpocznie się kolejna edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka i to wydanie programu alternatywnego będzie poświęcone właśnie temu festiwalowi, a co więcej będzie także wypełnione muzyką z otwarcia festiwalu. No to powiem ci jeszcze, że tutaj w Warszawie po drugiej stronie Iwanka Kunewa i Bartek Gil w czerwonej koszulce za chwilę przy telefonie się pewnie usadowi. To pozdrawiamy was wszystkich, jesteśmy gotowi, żeby zacząć. Zapraszamy do reklamy. Halo? Halo, pobudka! Klienta pan ma! Co? No. Tak, tak, już jakiś taki śpiący jestem. A, promocja na BP na pewno pana postawi na nogi. Teraz zniżkę na tankowanie pan dostanie. Wystarczy kupić 2 Red Bulle. O, faktycznie. Taka promocja od razu stawia na nogi. Przyjedź na BP, kup 2 Red Bulle w promocyjnej cenie i zapłać nawet 15 groszy mniej za każdy litr paliwa. Tylko na BP. Dla wszystkich, którzy czekają na pierwszy dzwonek, w Makro znajdziesz wszystko do szkoły, a zeszyty A5 60-kartkowe kupisz już za 73 grosze za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2014. Program alternatywny. Po godzinie 19:00 możemy już teraz oficjalnie rozpocząć to bardzo specjalne wydanie programu alternatywnego. Nie pierwszy raz przychodzi nam rozpoczynać naszą pracę na festiwalu wraz z rozpoczęciem festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Obok mnie szef całej imprezy Adam Godziek. Dzień dobry. Dobry wieczór, cześć. Jest także Agnieszka Obszańska, która zdążyła dojechać do Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry. Udało nam się tutaj dotrzeć, a piosenka, która rozpoczęła nasze spotkanie, to nasza piosenka tygodnia, wersja nagrania Get Free w wykonaniu Wojtek Mazolewski Quintet. Tak jest, nasz ukochany. Wasz ukochany Quintet. Nasz. Pojmuj. Dobrze. Nie jest to przedmiotem naszej rozmowy w tym momencie, aczkolwiek Wojtek Mazalewski i jego inny zespół Pink Floyd wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Rozmawialiśmy o tym wczoraj z Wojtkiem na antenie, o tym, że oficjalna premiera tego projektu, w ramach którego Pink Floyd spotyka się z Otekr, właśnie tutaj będzie miała miejsce, a te koncerty, które były do tej pory, to były takie próby z publicznością. To próby z publicznością, próby z multimediami, które przygotowaliśmy dla Pink Floydów specjalnie na ten projekt. No i ten projekt, mamy nadzieję, będziemy mocno promować i zrobić karierę za granicą. Także taki jest plan i jutro się spotykamy, jutro będziemy o tym rozmawiali z Wojtkiem. Ale teraz jesteśmy dokładnie w takim momencie, kiedy planowanie zakończone, tak, i następuje realizacja, czyli wszelkie przygotowania do tej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka zakończone. Mieliście ogień w ciągu ostatnich dni, prawda? Bo wyobrażam sobie tylko, co się mogło zdarzyć, kiedy okazało się, że Chad Faker nie przyjeżdża na koncert otwarcia i trzeba znaleźć innego artystę i ten artysta się znajduje i to wszystko udaje się jakimś cudem zapiąć. To nie są łatwe sytuacje. Znaczy, powiem szczerze, że czegoś takiego nie przeżyliśmy, bo my w ciągu tygodnia mieliśmy codziennie informacje o odwołanym koncercie. Zaczęło się od Chada Fakera, później był Bilal i Gonja Sufi i to oczywiście wszystko niepołączone ze sobą, sytuacje bardzo losowe, niezależne w ogóle od naszych planów. Także czegoś takiego nie przeżyliśmy, nie ukrywam, że był taki tydzień, że zamiast dopieszczać festiwal, zaczynaliśmy znów się zajmować bookingami, co normalnie robimy w styczniu lub lutym. Bookingami, czyli rezerwowaniem artystów. Tak, szukaniem artystów po pierwsze na półtorej tygodnia przed festiwalem. Także no, nie chciałbym za bardzo wracać do tego, a to był ciężki okres. Ale ja myślę, że po prostu wyczerpaliście już zbiór tych pechów, które mogły się zdarzyć i teraz przed nami oficjalne otwarcie. Stoimy pod budynkiem, pod którym jeszcze festiwalu nie otwieraliśmy. Tak, jest to kościół w Katowicach znany z tego typu wydarzeń, bo parę bardzo dobrych koncertów tu przeżyliśmy, na przykład ostatnio Tomasza Stańko z chórem też, tylko jakim dużo większym niż dzisiaj. No, znane miejsce w centrum Katowic, bardzo duży kościół, innego wyznania niż ten, który do tej pory towarzyszył naszemu festiwalowi. Bo zawsze festiwal, przez ostatnie lata festiwal zamykał się, koncert zamknięcia miał miejsce w kościele ewangelickim, a to jest kościół rzymskokatolicki, tak, świętych apostołów Piotra i Pawła, tak, podając już dokładną nazwę dla wszystkich. W tle słyszymy, nasi słuchacze też mogą podsłuchać, próbę ostatnią chóru, który ćwiczy przed koncertem, który rozpocznie się o godzinie 20:00. I to też jest bardzo ciekawy pomysł, połączenie dwóch światów. Tak, to był pomysł, który zaproponował zespół Sorry Boys, że specjalnie na ten dzisiejszy koncert z uwagi na miejsce zaproszą chór. Ja powiem szczerze, nie słyszałem próby, także jestem bardzo ciekaw, a w tej chwili jest jakby końcówka próby, bo jeszcze o 18:30 mieliśmy mszę. Dobrze, widziałeś na pewno, także to jest bardzo specyficzny dzień dla nas, bo rano też były msze. Msza się odbywała ze zbudowaną sceną i z konstrukcjami, na której wisi nagłośnienie, także bardzo dziękuję księdzu proboszczowi tego kościoła, że się na to wszystko zgodził. Trochę był przerażony, ale mam nadzieję, że będzie okej. O 20:00 ten koncert ma się rozpocząć. Jestem umówiona z zespołem, że wpadną tutaj do nas w ciągu pierwszej godziny, więc jeszcze z Belą i być może z którymś z panów będziemy mogli zamienić kilka słów na temat tego, na czym polegał pomysł i jak wyglądały przygotowania, ale co więcej, także podsłuchamy na antenie po 20:30 właśnie już tego połączenia sił zespołu Sorry Boys z chórem gospel. Natomiast kiedy ten koncert się zakończy, o, chórzystki chodzą na biało ubrane. Na biało, tutaj, specjalnie tak, na biało, tak. Wystąpi artysta zaproszony z Wielkiej Brytanii, Zon. Można powiedzieć, że okazał się wielkim przyjacielem festiwalu. Tak, to jest nasz przyjaciel. Po pierwsze występował w zeszłym roku na festiwalu jako w sumie jeszcze mało znany artysta i było to jedno z pozytywniejszych zaskoczeń zeszłorocznej edycji. No, to, że udało się szybko dogadać ten booking i że przyjechał specjalnie busem z Wiednia dzisiaj w nocy z całym bandem, z multimediami swoimi, w sensie światłami. Bardzo dziękujemy. Myślę, że to jest godne zastępstwo, chociaż wiemy, że Chad Faker w tej chwili to jest jedno z bardziej gorących nazwisk, ale dlatego zapraszamy w listopadzie na dwa koncerty w Krakowie i Warszawie Chada Fakera. To się będzie działo. Rozpoczynamy dzisiaj uroczyście kolejną edycję festiwalu Nowa Muzyka. My już przejeżdżając przez Katowice, zresztą ja kilka dni temu w niedzielę, widzieliśmy, że na terenie Muzeum Śląskiego namioty niebieskie są, stoją, tak, tak, więc jutro festiwal przeniesie się w końcu na tą zbudowaną już fantastycznie siedzibę i będziemy mogli podziwiać po pierwsze same zmiany, jakie zaszły na terenie, a są gigantyczne, a po drugie festiwal zacznie żyć na kilku scenach, no i zacznie się to, co najbardziej lubimy, czyli wybieranie, stresowanie się i gonienie artystów.

To Nana Cherry, nagranie zatytułowane Across the Water, z płyty, którą wyprodukował dla niej Fortet. Nana Cherry oczywiście już lata świetlne i wieki świetne od piosenki Seven Seconds, z którą wszyscy jeszcze pewnie chcieliby ją kojarzyć. Pojawi się na festiwalu jutro i wystąpi już na terenie Muzeum Śląskiego. A teraz ze mną reprezentacja bohaterskiego zespołu, który po godzinie 20 wyjdzie na scenę. Nie byłam jeszcze w środku, więc gdybyśmy mogli w ogóle zacząć od tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Żebyście opowiedzieli, jak to wygląda, bo już powiedziałam słuchaczom, że zgodziliście się, żebyśmy podsłuchali wasz występ z chórem gospel na antenie, ale gdybyście mogli namalować to, co tam będzie widać też podczas tego waszego występu, a za chwilę porozmawiamy o muzyce. Myślę, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc koncertowych, a dla nas na pewno najpiękniejsze, w jakim będziemy mogli zagrać. I Kościół Święty, Kościół Apostołów w Kazowicach, bo o nim mówimy i w nim będzie koncert, jest przepiękną, wielką katedrą, która pomieści ogromną liczbę, myślę, publiczności, bo 1500 osób, bo myślę, że to jest bardzo dużo. I no, dla nas to jest wyjątkowe przeżycie i wszyscy prawie, że przeżywamy. No, ale powiedz, Bela, kiedy pierwszy raz weszliście do kościoła i no, ustalenia były dawno temu, ale czy znaliście miejsce, zanim podjęliście decyzję o koncercie, czy był pomysł na koncert z chórem gospel, a potem nagle wchodzicie tutaj i widzicie, ha, ale dużo miejsca. Miejsce widzieliśmy ze zdjęć. Pierwszy raz dzisiaj na żywo w środku i pierwsze wrażenie było, wow, jak pięknie. A z chórem gospel już mieliśmy okazję wcześniej wystąpić i to też organizatorzy Taurona zaprosili nas, żebyśmy wystąpili właśnie w tym kościele z chórem gospel. Dopasowując was w pewnym sensie do miejsca. No dobrze, to na czym polega to wyzwanie? Na czym polega to, że włączacie do swojej muzyki chór? Od czego to się zaczyna? Przede wszystkim jest to dla nas nowe doświadczenie i jesteśmy szczęściarzami, że możemy pracować Soul Connection Gospel Group, bo tak się nazywa chór, z którym dzisiaj wystąpimy. I to, naprawdę długo się przygotowaliśmy do tego, bo łatwo było przeprodukować, jakby nasze aranżacje standardowe już są dosyć bogate i dodawanie do tego potężnych jeszcze aranżacji chórowych, łatwo mogło się to skończyć po prostu z barokowym bogactwem. Barokowym bogactwem i jeszcze przepięknie tych witraży. Także staraliśmy się zbalansować to, żeby chór był czymś naprawdę wyjątkowym w tych piosenkach i jest. I nasze przygotowania były naprawdę niezwykłe i Soul Connection naprawdę śpiewają sercem i jesteśmy bardzo, bardzo im wdzięczni, że są tak oddani tym piosenkom i całemu temu projektowi. Ponieważ wy wiecie wszystko, ja nie wiem jeszcze nic, to czy to wywraca utwory, które znamy do góry nogami, czy też po prostu jakby nadaje im nową jakość, to połączenie? Ja myślę, że nie wywraca, ale tak jak powiedziałaś, że w jakim sensie nadaje im jakość. Część utworów jest doaranżowana, może nie jest stricte przearanżowana pod. Nawet też sam chór chciał, żebyśmy wykonywali te utwory w takiej pierwotnej postaci, jakie do tej pory graliśmy, więc w sumie... Czyli gracie jak gracie, tak? Nie robicie na przykład akustycznego występu i chór, tylko gracie tak jak zawsze i oni w to weszli. Dokładnie tak. Już mieliście okazję tam wzmacniacz podpiąć i w gitarę uderzyć, tak, w kościele? Mieliśmy okazję. Pierwsze dźwięki przeraziły mnie. Pomimo, że kościół ma piękną akustykę w minimalistycznym graniu, to fakt. Być może na gitarę akustyczną mogłoby to zabrzmieć no, na pewno inaczej, może potężniej, może bardziej klarownie, ale i to jest to wyzwanie właśnie, z którym chcemy się zmierzyć. Tak, i to jest właśnie super. Wydaje mi się, że na tym polega sztuka, prawda? Żeby cały czas podejmować... Zresztą raz tylko spotkaliśmy się i mieliśmy okazję rozmawiać, ale wtedy zrozumiałam, że raczej jesteście tymi artystami, którzy szukają, a nie mają zamiar podążać sprawdzonym jakimś schematem, który raz się udał i powielanie byłoby zupełnie nieinteresujące. Nie chcę was dłużej zatrzymywać, bo nie wiem, czy to chłód, czy nerwy, tak? Stresujemy się. Stresujecie się, tak? Takie delikatne telepanie, więc do usłyszenia. My podsłuchujemy, więc życzymy wam jak najlepiej i wszystkiego w ogóle dobrego i spełnienia podczas dzisiejszego koncertu. I do zobaczenia już po koncercie, jak będzie można rozmawiać o tym, jak było. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam bardzo. Ja teraz zagram z płyty, jeżeli pozwolicie. Sorry Boys z płyty. Nie wiem wprawdzie, jaki utwór wybrał Bartek Gil, ale niech to będzie dla nas wszystkich niespodzianka. Zespół Sorry Boys i nagranie z płyty zatytułowane The Sun. Bela jeszcze zdążyła mi szepnąć, odchodząc od naszego wozu, że ten utwór także pojawi się podczas dzisiejszego koncertu i to w tej części, w której chór gospel Soul Connection, tak dokładnie nazywa się ten chór, będzie występował razem z nimi tutaj w Katowicach w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. A teraz teren, kultura w terenie. Agnieszka Obszańska z gościem. Z gościem i to znakomitym i prosto spod Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła robimy harciskok do Będzina i z nami gość Karolina Jakoweńko. Witam bardzo serdecznie. Karolinę już nasi słuchacze wielokrotnie słyszeli na antenie, ale to dlatego, że bardzo wspieramy i lubimy fundację, którą prowadzisz wraz ze swoim mężem Piotrem. Pozdrawiamy Piotra. Pozdrawiamy Piotra i pozdrawiamy małą Helenkę, która przyszła na świat. Dziękujemy. Ale dosyć tych pozdrowień. Pozdrowiło się za słodko, tak. Za słodko, ale fundacja Brama Zuckermana to jest fundacja, która wykonuje naprawdę bardzo dobrą robotę. Przypomnij naszym słuchaczom. artystom. Czym się zajmujecie na co dzień? Po pierwsze, bardzo dziękuję, że tak wspaniale o nas myślicie i mówicie dużo. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim promocją historii żydowskiej, żydowskiego Będzina, Zagłębia Dąbrowskiego oraz także Górnego Śląska. Opiekujemy się dawnym domem modlitwy, gdzie zachowały się na ścianach polichromie przedwojenne. Domem modlitwy, który po prostu był żydowskim domem modlitwy. Żydów w Będzinie już dzisiaj nie ma, ale zostało po nich bardzo wiele pamiątek, które staramy się przypominać i promować. To jest tak, że na stronie waszej fundacji można zapoznać się z tym, co robicie, można zapoznać się z tym wszystkim, jak to także wygląda. No właśnie, co stało się w Będzinie, bądź też co się nie stało, bo tam jest bardzo długa historia, jeżeli chodzi o Żydów. Natomiast niewiele właśnie, skąd czerpiecie te archiwalne rzeczy, bo tak naprawdę mówimy w pewnym sensie o archiwach. No tak, no o historii Będzina trzeba właściwie mówić tak długo, jak sama Polska istnieje, czy też Będzin od XIV wieku. Pierwsza gmina to wiek XVI. Tych archiwów starszych nie zachowało się aż tak wiele, ale dokumentacja z XX wieku jest dosyć obszerna. Dzisiaj obecnie właśnie nasza fundacja rozrasta się o nowych członków, z czego jesteśmy niesamowicie zadowoleni, i historyków. Mamy wspaniały zespół, którzy szukają, siedzą po archiwach i szukają zdjęć, informacji, starych map i naprawdę mają niesamowite osiągnięcia, więc staramy się, będziemy się starać w przyszłym roku być może, jak dobrze pójdzie, to unaocznić, oddać po prostu dla szerszego grona, pokazać na naszej stronie bramacukermana.com. Zapraszamy oczywiście, ale także wykonujecie znakomitą robotę u podstaw, gdzieś starając się włączyć lokalną społeczność, bo przecież to też jest ważne. To też jest taki czynny wasz udział w tym, żeby mówić o historii, o kulturze, ale też nie kończycie na archiwum, tylko jeszcze... Wychodzimy. Wychodzicie plener, do ludzi. Tak. Plener. Edukacja. Edukacja to jest nasz główny cel, priorytet, dlatego że cały czas dostrzegamy pewną lukę jakby w tej takiej regionalnej właśnie wiedzy o historii. Wobec tego z jednej strony jest to taka edukacja młodzieży, którą wykonujemy. Już od 2 lat prowadzimy taki projekt HEDER, Przestrzeń Edukacji Społecznej, gdzie właśnie mówimy o tolerancji również, o inności, integracji, ale i o tych tematach trudniejszych, czyli właśnie zagładzie, antysemityzmie. No i właśnie tak jak zaczęłyśmy mówić, wychodzimy. W zeszłym roku zorganizowaliśmy obchody, uczczenie 70. rocznicy zniszczenia będzińskiego getta, a w tym roku organizujemy obchody 75. rocznicy zburzenia będzińskiej synagogi. I zapraszamy serdecznie, to we wrześniu oczywiście, ale jest to też specjalna okazja i specjalne wydarzenie. Dlaczego? No zdecydowanie, ponieważ jest to 75. rocznica, gdzieś pomiędzy 50. a 100., tak? Na 50. siłą rzeczy nie mogliśmy uczestniczyć, natomiast do 100. być może nie dotrwamy. Dlatego też 75. jest bardzo dla nas ważną datą symboliczną. Zapraszamy gości z całego świata, którzy dotrą do nas, mam nadzieję, gości od nas stąd. Całe wydarzenie odbędzie się 8 września od godziny 12 w dawnym gimnazjum Szymonosława Fichtenbergów o właśnie żydowskich tradycjach. I potem o 6, pod 18 pod pomnikiem synagogi będzie takie małe symboliczne zapalenie świec plus opowieść o tym, co się wtedy właśnie wydarzyło. Zapraszamy do Będzina. Przypomnij adres waszej strony, jeżeli ktoś w ogóle zainteresowany jest historią albo tym, co po prostu robicie, to będzie mógł sobie już śmiało to wszystko posprawdzać. Dokładnie. Zapraszamy. www.ramacukermana.com. Karolina Jakoweńko była naszym gościem. Pozdrawiamy jeszcze raz Piotra i malutką Helenę. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Na pewno do zobaczenia i na pewno do usłyszenia. Bardzo wam dziękuję. Na naszej antenie teraz dziewczyna, która jest autorką i wykonawczynią płyty tygodnia. W tym tygodniu to debiutancka płyta FK Twix i właśnie z tego albumu teraz nagranie zatytułowane Video Girl. Like you can. Otworzyliśmy naszą płytę tygodnia FK Twix i do tego albumu jeszcze wrócimy, ponieważ teraz sytuacja jest dynamiczna i wszystko się zmienia w naszym studiu gość. It's so great to have you here. Thank you. Hi. Mr. Zone, Mr. Author of my favorite record, which was the record of the week a few weeks ago in our radio show. How are you? Tired? I'm good. No, I'm good. I'm good. I'm a little bit, confused in general. And yeah, sort of waking up at the wrong time. I can imagine you're like Wonder Man, Miracle Man, Rescue Man for this festival. They told me that you were just going from Vienna, all night long to Katowice. Yeah. So it's not a long trip in all cases. No, we were asleep anyway, it was fine. In all cases, it's really great to have you here, to have you to open this festival. Have you seen the venue? Probably, yeah, yes. Yeah, yeah, I was inside. And what do you think about this kind of venue? It's really interesting because actually my stage setup looks a bit like a church. Now I understand that it does, because when I'm sitting there, we have these lights which look like a church candles? Organ. Yeah, yeah, you know, like the organ. Mm-hmm. And from the stage, I can see the organ, and it's kind of like, ooh. Yeah, it's funny. Okay, I'll try to translate. Zapytałam o to, czy Zon jest zmęczony, no bo jechali całą drogę z Wiednia, całą noc, no ale mogli spać, bo jest tutaj też specjalny autobus, w związku z tym, no bardziej polega to na pewnym takim zagubieniu w tym, że jest to rzeczywiście taki koncert zaprogramowany znienacka, pojawienie się w miejscu, które jest kościołem, a sam pomysł na wizualizację setu i tego koncertu, który Zon teraz gra w różnych miejscach, wizualny, przypomina troszeczkę właśnie kościół przez grę świateł, nawiązującą na przykład kształtem do kształtu organów, więc kiedy weszli do kościoła, no i na przykład zobaczyli przed sobą rzeczywiste wielkie organy, no to był to taki moment miejsca w czasie złożenia różnych elementów i teraz interesujący. It's gonna be like your regular show tonight, or you changed it a little bit? No, we have like, it's longer than the last time I was in Poland. Last year? Yeah, because I have a record now, so... Yeah, of course, you have it, yeah. And I have it here, you saw it, yeah? Yeah, there it is. Would you sign it for me later? Yeah, sure, yeah, of course. Great. And it's a longer show, the full light stuff, I'm not sure if we had that this time last year. No, you didn't. So, yeah. And you have a band. Yeah, there's three guys on stage, yeah. And we have this kind of amazing light show plus... three wizards. I'm really, really waiting to see it and to hear it. And so, as you said, you have a record now. So how does it feel to have it finally? Yeah, it's strange. When I was releasing the music before, it was one song and then another one song and another one song, and suddenly there's a record, and I didn't really understand what that would mean. I didn't understand that everything would go so big so quickly, and the record made that happen, so it's kind of, yeah. So it means that now you got to have another one, or? Yeah, that's the problem. But there are some new songs, aren't they? No. No? No, actually I've been writing and recording with other people for their things, and so actually since the record finished, I didn't write a single note for myself yet. So when are you going to start? So I have 3 months of touring coming up at the beginning of September until December. So maybe next year, yeah? Yeah, I'm planning to, in December, spend 2 to 3 months just in studios. So just for myself. In all cases, this is what you like, being in the studio. Yeah. I mean, I like both. I like touring a lot as well. But it all started from you making your own music, It did, in a really rough way. With all this equipment, way. Yeah. Okay, so have a great time here in Poland. Thank you very much for this, being rescue man for the festival. Yeah, it's really great to see you. Thank you very much. Cheers. No i na naszej antenie teraz ząd za chwilę z płyty. Jeszcze przetłumaczę, że porozmawialiśmy o tym, co się wydarzy podczas koncertu, więc będzie to dłuższy występ i bogatszy niż ten, który w zeszłym roku na Nowej Muzyce miał miejsce. Bogatszy, bo 3 muzyków na scenie dodatkowo. Ponad godzina muzyki. No i oczywiście największa zmiana, która zeszła w życiu Zona, czyli to, że teraz już ma album, a jak okazuje się, być artystą, który wydał płytę, to jest zupełnie inne życie. Życie, w którym między innymi pojawia się presja nagrywania drugiego albumu, na który na razie nie ma czasu, bo 3 miesiące koncertowania przed nim, plus nagrania dla innych artystów i z innymi artystami, którymi się zajmuje. No ale plan jest taki, że pod koniec roku czas dla siebie i od grudnia 2-3 miesiące w studiu po to, aby właśnie zacząć pisać nowe utwory, bo na razie od momentu wydania płyty ani jedna nowa nuta nie została wymyślona, czy też zapisana, czy żadna nie powstała. W każdym razie nowa płyta na pewno będzie, ale musimy na nią poczekać, a dzisiejszy występ po 21 w Katowicach przed nami. Zon na naszej antenie. Very last time. Można znaleźć, oczywiście znaliśmy je wcześniej, zanim ukazała się płyta, ale na debiutanckiej płycie Zona także można znaleźć ten utwór. Tremors to tytuł albumu. A tak, no kusi mnie, żeby dodać, jak wyglądał Zon, ale myślę, że wiele, zwłaszcza słuchaczek, wybaczy mi ten fakt. Miał na sobie taki sweter do ziemi, czarny, z kapturem, z którego nagle wyłoniła się jego twarz, kiedy zaczął mówić. No cóż, mogę powiedzieć, że pasuje to bardzo do muzyki, którą tworzy, a po 21 sprawdzimy, czy pasuje to też do koncertu i jak to wszystko przebiegnie. Wracamy do naszej płyty tygodnia, za chwilę FK Twix ponownie ze swojego debiutanckiego albumu i pora na to, aby zadać konkursowe pytanie. Wczoraj pytałam o to, jaki tytuł nosiła epka, którą zadebiutowała i to była po prostu epka zatytułowana 1, tak też zatytułowana jest debiutancka płyta LP 1, LP 1. Dzisiaj może, aby nie komplikować spraw, poproszę o przedstawienie pani, czyli jak naprawdę nazywa się dziewczyna, która nagrywa pod pseudonimem FK Twix, 2 2 7 3, Bartek Gilczeka w Warszawie, a my słuchamy z naszej płyty tygodnia nagrania zatytułowanego Pendulum. Not enough, so lonely, loving hands. Zapraszamy do reklamy. No i mówię ci, taka chudziutka, taka kruchutka, jaka delikatna. A żona co na to? Kazała kupić 2 kilogramy. Bo teraz w Polomarkecie delikatna polędwica sopocka w super atrakcyjnej cenie. Tylko 14,99 za kilogram. Polomarket, mój ulubiony. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, stadion sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 sierpnia, minęła, zbliża się 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze ciężarówki odprawione, rosyjska pomoc humanitarna jutro rano wjedzie na Ukrainę. Nie będzie wspólnej listy SLD i Twojego ruchu w wyborach samorządowych, partia Janusza Palikota jest na nie. Francuski pasztet skonfiskowali wracającym do ojczyzny rosyjskim turystom celnicy na granicy z Finlandią. Ukraińskie służby graniczne rozpoczęły odprawę rosyjskiego konwoju z pomocą humanitarną. Poinformował o tym wieczorem na Twitterze Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Najwcześniej jutro rano rosyjskie ciężarówki wjadą na Ukrainę, podała z kolei agencja ITAR-CAS. Według ustaleń agencji wjazd ma nastąpić nie wcześniej niż o godzinie 6 rano, czyli 4 czasu obowiązującego w Polsce. Pierwszych 5 ciężarówek zostało dziś skontrolowanych przez celników. Teraz stoją one na neutralnym pasie rosyjsko-ukraińskiego przejścia granicznego Doniecki-Zwarino. Rosyjskie MSZ poinformował, że Moskwa proponuje ONZ przyjęcie oświadczenia wzywającego do przerwania ognia na południowo-wschodniej Ukrainie na czas przejazdu kolumny z pomocą humanitarną. Natomiast rosyjski wiceminister obrony Anatolij Antonow, cytowany przez miejscowe media, zapewnił, że Rosja nie ma planu wtargnięcia zbrojnego na Ukrainę pod przykryciem konwoju humanitarnego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Wstępna trasa przejazdu ciężarówek to Donieck, Ługańsk, gdzie już wyznaczono miejsce, na którym pomoc ma być gromadzona, a potem siłami Czerwonego Krzyża rozdzielana w ukraińskich regionach. Twój ruch odrzuca propozycję Sojuszu Lewicy Demokratycznej i samodzielnie wystartuje w wyborach samorządowych. Taką decyzję podjął zarząd partii Janusza Palikota. Tydzień temu szef Sojuszu Leszek Miller zaproponował lewicowym formacjom politycznym utworzenie komitetu wyborczego pod nazwą SLD Lewica Razem. Dla polityków Twojego ruchu niewyobrażalne było utworzenie koalicji bez słów Twój ruch w nazwie. Mordercy dziennikarza Jamesa Foleya żądali za niego okupu. Terroryści z organizacji Państwo Islamskie chcieli 100 milionów euro za życie Amerykanina. Ujawnił to szef serwisu Global Post, dla którego Foley pracował. Filip Balboni nie chciał mówić, jaka była odpowiedź na żądania dżihadystów. Wczoraj mówił, że rodzina Foleya miała kontakt z porywaczami, ale negocjacje nie posunęły się naprzód, a rozmowy zostały przerwane. Islamiści porwali Foleya 2 lata temu w Syrii. Dziennikarz został zamordowany przez muzułmańskich terrorystów w północnym Iraku. Film jego z jego egzekucji terroryści z Państwa Islamskiego zamieścili we wtorek w internecie. Dwoje Amerykanów zakażonych wirusem Ebola w Liberii wyszło już ze szpitala. Pacjenci byli leczeni w specjalistycznej klinice Uniwersytetu Emory w Atlancie w stanie Georgia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.